ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทประพันธ์ของคุณสุทัสสาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมม้วนที่หนึ่ง กิจวัตรประจำวันของท่านพระครูคือตื่นนอนตั้งแต่ตี 4แล้วปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไปจนถึง6 โมงเช้าจากนั้นจึงออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ให้ชาวบ้านร้านถิ่นได้มีโอกาสสร้างคุณความดีด้วยการบริจาคทานเพื่อขจัดความตระหนี่เหนียวแน่นออกไปจากจิตใจท่านพระครูถือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นข้อวัดปฏิบัติที่สำคัญเป็นลำดับแรกพระเนนทุกรูปที่อาศัยอยู่ในวัดป่ามะม่วงแห่งนี้จะต้องปฏิบัติทุกวันเพื่อขัดเกลากิเลสเครื่องเศร้าหมองในตัวให้ลดน้อยลงและต้องนำไปสั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามเป็นอันได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนคือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาสท่านพระครูย้ำเตือนพระลูกวัดเสมอว่าหน้าที่ของบรรพชิตที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้มี3 ข้อคือศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและสั่งสอนธรรมผู้ใดเกียจคร้านละเลยต่อหน้าที่ถือว่าบวชแล้วเสียเข้าสุขและได้ชื่อว่ายังชีพอยู่ด้วยการเบียดเบียนชาวบ้านพวกญาติโยมเขาไม่เลื่อมใสศรัทธาพระประเภทนี้ถ้าอย่างนั้นพวกพระที่ตั้งตัวเป็นอาจารย์ใบ้หวยรับปลุกเสกลงเลขยันก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของพระใช่ไหมครับหลวงพ่อพระบวชใหม่รูปหนึ่งถามขึ้นฉันไม่อยากจะเรียกคนประเภทนั้นว่าพระเรียกพวกอาศัยผ้าเหลืองหากินดูจะเหมาะกว่าคนสมัยนี้มักหากินกันแปลกๆไม่ยักกลัวบาปกลัวกรรมเขาคงไม่เชื่อว่าบาปกรรมมีจริงกระมังครับแต่บางคนทั้งที่เชื่อก็ยังทำฉันไม่อยากจะพูดพระบางองค์เป็นถึงท่านเจ้าคุณแต่เบื้องหลังอย่าพูดดีกว่าฉันไม่อยากพูดเรื่องนี้มันกระทบกระเทือนสถาบันสงฆ์เพราะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังมีอีกมากท่านพระครูพูดอย่างปรงตกหลวงพ่อครับผมเคยฟังมาว่าท่านเจ้าคุณบางองค์ค้ายาเสพติดจริงหรือเปล่าครับภิกษุหนุ่มถามอีกอย่าคิดอะไรมากตั้งหน้าตั้งตาเจริญกรรมฐานไปดีกว่าบางครั้งการรู้อะไรมากๆมันก็เป็นภัยกับตัวเราเองคิดซื้อว่าชั่วช่างชีดีช่างสงพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบุคคลหว่านพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วข้อนี้เป็นสัจธรรมครับผมสบายใจมากที่ได้มาบวชอยู่วัดนี้ผู้บวชใหม่พูดอย่างปลาบปลื้มที่นี่ไม่รับคนโกนหัวห่มผ้าเหลืองแต่ไม่ทำหน้าที่ของพระใครมาอยู่วัดนี้แล้วไม่เอากรรมฐานก็นิมนต์ไปอยู่วัดอื่นฉันต้องการคุณภาพไม่ใช่ปริมาณขึ้นชื่อว่าสงฆ์ต้องเป็นสุปฏิปันโนที่แท้จริงจึงจะได้ชื่อว่าเป็นสักยะบุตรอย่างสมบูรณ์แบบท่านพระครูพูดเสียงหนักแน่นชื่อเสียงด้านความเคร่งครัดในการปฏิบัติของพระวัดนี้ขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้มุ่งความสงบทางจิตพากันมุ่งหน้ามายังวัดแห่งนี้ซึ่งตั้งเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานและมีชื่อเสียงโด่งดังมานาน อ กุฏิกรรมฐานถูกสร้างขึ้นหลังแล้วหลังเล่าจนเต็มบริเวณวัดกระนั้นก็ยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการของบรรดาผู้แสวงหาโมกขธรรมผู้ไม่ถือว่าเรื่องที่พักอาศัยเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบุญบารมีด้วยเหตุนี้จึงมักปรากฏอยู่เสมอที่พวกเขาพากันไปกางกลดอยู่นอกวัดโดยไม่อาทรต่อความร้อนหนาวของอากาศขอเพียงให้จิตสงบเย็นเป็นพอเช้าวันหนึ่งในตอนต้นเดือนตุลาคมพุทธศักราช2516หลังจากที่ท่านพระครูปฏิบัติกรรมฐานเสร็จก็เตรียมตัวออกบิณฑบาตโปรดสัตว์โดยมีลูกศิษย์หิ้วปิ่นโตเดินตามหลังเมื่อท่านอุ้มบาตรเดินออกมาถึงประตูเข้าวัดก็พบชายชะกันผู้หนึ่งอายุราวๆ30ปีสะพายกระเป๋าเสื้อผ้าใบย่อมไว้บนบ่าข้างขวาเดินเข้ามานั่งยองๆยกมือไหว้และถามท่านด้วยอาการตื่นเต้นว่าท่านพระครูเจริญเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงใช่หรือเปล่าครับเสียงที่พูดฟังแปลงหูแสดงว่าไม่ใช่คนถิ่นนี้ฉันนี่แหละเธอคงไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมท่านถามท่าทางเขาดีใจและประหลาดใจระคนกันรีบตอบท่านว่าครับผมมาจากกาฬสินธุ์มีธุระอะไรกับฉันหรือมีครับสำคัญมากแต่ผมคือมันเป็นความลับครับเขาพูดอึกอักครั้นจะบอกไปตามตรงว่าไม่อยากให้ลูกศิษย์ของท่านรู้ก็เกรงว่าเจ้าหมอนั่นจะตั้งตัวเป็นศัตรูเอาล่ะฉันเข้าใจว่าแต่ธุระของเธอด่วนมากหรือเปล่าถ้าไม่รีบร้อนรอฉันกลับจากบิณฑบาตเสียก่อนจะได้ไหมจะอาวาสวัดป่ามะม่วงหาทางออกให้ได้ครับได้ผมจะรอท่านอยู่ตรงนี้ชายต่างถิ่นรีบตอบท่านพระครูตั้งสติกำหนดเห็นหนอแล้วเพ่งสายตาไปที่หน้าผากของเขาก็ได้รู้ว่าบุคคลผู้นี้มิได้มาร้ายจึงชี้มือไปที่กุฏิของท่านแล้วพูดว่าไปนั่งรอที่กุฏิของฉันดีกว่านั่นหลังนั้นชายหนุ่มยกมือไหว้อีกครั้งแล้วก็เดินไปรอที่กุฏิตามคำสั่งของท่านเขาดีใจและแปลกใจมากที่เหตุการณ์ช่างตรงกับความฝันพระรูปนั้นมาปรากฏให้เขาเห็นในฝันติดกันถึง3คืนจนเขาจำท่านได้ติดตาช่างเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักเขาปลดกระเป๋าออกจากบ่าวางมันลงที่พื้นแล้วก็เดินสำรวจไปรอบๆวัดไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่เขาเห็นในฝันเสียงประหลาดสั่งให้เขามาแก้กรรมที่วัดแห่งนี้บอกชื่อวัดที่ตั้งพร้อมทั้งชื่อสมภารเสร็จสรรพเขาสู้อุตส่าห์เดินทางด้านด้นมาเพื่อพิสูจน์แล้วก็ได้พบแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้เท่านั้นว่าแก้กรรมเป็นอย่างไรแต่ก็แปลกที่เสียงนั้นช่างไม่เหมือนกับเสียงของท่านพระครูเลยสักนิดมันก้องกังวานและดูมีอำนาจลึกลับอย่างไรชอบกลจะเป็นเสียงใครกันหนอคงจะต้องถามท่านพระครูดูท่านคงจะรู้เขาแน่ใจว่าท่านต้องรู้เกือบ8โมงท่านพระครูและลูกศิษย์จึงกลับมาท่านวางบาตรไว้บนอาสนะแล้วจึงเข้าไปล้างมือล้างเท้าในห้องน้ำลูกศิษย์จัดเตรียมสำรับไว้พร้อมแล้วจึงถอยออกมานั่งคอยรับใช้อยู่ห่างๆท่านพระครูตั้งสติพิจารณาอาหารแล้วก็ลงมือฉันพร้อมทั้งทำกรรมฐานเริ่มตั้งแต่เห็นหนอตักยกมาอ้าใส่เคี้ยวกลืนทุกอิริยาบถถูกกำกับด้วยหนอข้าวแต่ละคำจึงถูกท่านฉันอย่างมีสติฉันเสร็จลูกศิษย์ยกสำรับลงมาวางที่พื้นเพื่อจะกินอาหารที่เหลือและเก็บไว้กินมื้อกลางวันกับมื้อเย็นส่วนท่านพระครูท่านฉันมื้อเดียวบางวันงานยุ่งมากก็ไม่ฉันไม่จำวัด แต่ท่านก็ไม่มีอาการอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้าเพราะอยู่ด้วยอำนาจของสมาธิที่คนธรรมดาธรรมดาไม่อาจทำเช่นนั้นได้อ้าวกินข้าวกินปลาซิก่อนมีเรื่องอะไรค่อยว่ากันทีหลังท่านบอกชายแปลกหน้าลูกศิษย์วัดตักข้าวใส่จานสองจานแล้วก็เรียกเข้ามาร่วมวงท่านพระครูลุกออกไปแปลงฟันบ้วนปากในห้องน้ำรับประทานอาหารเสร็จชายหนุ่มช่วยลูกศิษย์วัดล้างจานเสร็จแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระครูเห็นท่านนั่งขัดสมาธิก็นั่งท่านั้นบ้างลูกศิษย์วัดต้องมากระซิบว่าให้นั่งพับเพียบเธอชื่ออะไรมาที่นี่ได้อย่างไรท่านพระครูถามบัวเหียวครับผมเดินมาชายหนุ่มผู้มีนามว่าบัวเหียวตอบเดินมาจากไหนคงไม่ใช่จากกาฬสินธุ์นะครับผมเดินมาจากกาฬสินธุ์กว่าจะถึงที่นี่กินเวลา15วันพอดีเขาตอบทำไมถึงไม่ขึ้นรถมาล่ะรถโดยสารมีออกเยอะแยะในฝันเขาบอกให้เดินมาครับอ๋อเชื่อฝันท่านพระครูยิ้มอย่างใจดีบางครั้งคนที่มาหาท่านก็มีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ท่านฟังเสมอๆเอชื่อแปลกดีนะฟังเหมือนชื่อยวนเป็นยวนหรือเปล่าท่านวกกลับมาถามเรื่องชื่อผมเป็นไทยครับนายบัวเหียวรีบตอบเขากลัวท่านพระครูจะไม่ยอมให้เขาบวชถ้ารู้ว่าเขาเป็นยวนแล้วไปยังไงมายังไงจึงได้มาที่นี่เรื่องมันแปลกประหลาดมากเชียวครับท่านพระครูเรียกฉันว่าหลวงพ่อเหมือนที่คนอื่นเขาเรียกก็แล้วกันครับหลวงพ่อผมจะเล่าให้หลวงพ่อฟังตั้งแต่ต้นเลยนะครับชายหนุ่มนิ่งไปอึดใจนึงเหมือนจะทบทวนความทรงจำและจึงเริ่มต้นเล่าผมเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์พ่อกับแม่ทำงานอยู่โรงฆ่าสัตว์พ่อมีหน้าที่ฆ่าวัวฆ่าควายซึ่งวันหนึ่งจะฆ่าหลายตัวส่วนแม่ก็ช่วยแล่เนื้อหนังกระดูกตลอดจนพวกเครื่องในออกจากกันเพื่อเตรียมส่งขายมีร้านค้าย่อยมารับเอาไปขายราวๆตีสี่ผมก็เกิดและโตมาในโรงฆ่าสัตว์ได้เห็นพ่อกับแม่ทำงานทุกวันเท่าแก่เขาให้พวกเรากินอยู่ในนั้นเสร็จเมื่อผมโตพ่อก็พาไปเข้าโรงเรียนรัฐบาลพอจบประถมสี่ก็ออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานแรกก็ช่วยแม่แล่เนื้อพอโตอายุ 14-15 ก็ช่วยพ่อฆ่าวัวฆ่าควายปีต่อมาพ่อตายเท่าแก่เลยให้ผมทำงานแทนพ่อเธอเป็นอะไรตายท่านพระครูถามขึ้นนายบัวเหียวนิ่งไปพักใหญ่ๆเมื่อถูกถามเรื่องที่ทำให้สะเทือนใจในที่สุดจึงเล่าให้ท่านฟังว่าพ่อถูกแม่แทงตายครับพ่อผมแกชอบกินเหล้าพอเมาแล้วก็หาเรื่องทะเลาะกับแม่วันที่แกจะตายนั้นแกเมามากถึงกับลงไม้ลงมือกับแม่สู้ไม่ไหวเลยคว้ามีดที่ใช้แทงคอสัตว์นั้นแทงพ่อถึงตอนนี้เขาหยุดเล่าภาพเหตุการณ์สยดสยองในครั้งนั้นผุดขึ้นในความทรงจำมันแจ่มจ้าชัดเจนเหมือนกับเพิ่งเกิดขึ้นทั้งที่วันเวลาล่วงเลยมาถึง10ปีแล้วแม่เธอก็ต้องติดคุกนะสิครับแม่ถูกจับฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาศาลตัดสินให้จำคุก20ปีแต่ลดให้ครึ่งหนึ่งเพราะแม่รับสารภาพพอปี2506ก็ได้รับการลดโทษอีกครึ่งหนึ่งเนื่องในโอกาสที่ในหลวงอายุ3รอบเป็นคนไทยต้องพูดราชาศัพท์ได้เขาเรียกว่าทรงเจริญพระชนมายุครบ36พรรษาท่านพระครูขัดขึ้น นายบัวเหี่ยวหน้าซีดรีบแก้ตัวเป็นพลวันผมจบแค่ป.4พูดไม่เป็นหรอกแต่ผมก็เป็นคนไทยเอาละเอาละไหนเล่าต่อไปสิครับแม่ติดคุกอยู่5ปีพอออกจากคุกก็มาทำงานอยู่ที่เก่าผมก็อยู่กับแม่มาเรื่อยๆกระทั่งผมอายุได้25ปีก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับผมหลวงพ่ออาจจะไม่เชื่อก็ได้เขาหยุดเล่าแล้วก็มองหน้าท่านเหมือนจะอย่างดูท่าทีของอีกฝ่ายเล่าไปเถอะเชื่อหรือไม่เชื่อและฉันจะบอกทีหลังท่านพระครูกล่าวเสียงเรียบชายหนุ่มจึงเล่าต่อไปว่าคือเมื่อปีที่แล้วผมฝันประหลาดติดกันถึง3คืนตอนที่ฝันผมกำลังเคลิ้มๆจะว่าหลับก็ไม่ใช่ตื่นอยู่ก็ไม่เชิงในฝันผมเห็นแสงสว่างวาบขึ้นแล้วเห็นหลวงพ่อเห็นวัดภาพที่เห็นในฝันชัดเจนมากจากนั้นก็มีเสียงก้องกังวานดังขึ้นไม่ทราบว่าเป็นเสียงใครแต่คงไม่ใช่เสียงหลวงพ่อมันเหมือนลอยมาจากอากาศเสียงนั้นบอกว่าบัวเหียวภาพที่เห็นคือวัดป่ามะม่วงพระรูปนั้นชื่อพระครูเจริญเป็นเจ้าอาวาสเจ้าจงไปหาท่านแล้วให้ท่านบวชให้วัดนี้อยู่ทางทิศตะวันตกให้เจ้าเดินทางไป15วันก็จะถึงวัดเจ้าจะสามารถแก้กรรมได้ที่วัดนี้แล้วภาพและเสียงก็หายไปผมสะดุ้งตื่นก็ได้เวลาทำงานพอดีตอนแรกผมไม่ได้ใส่ใจคิดว่ากินมากก็ฝันมากพอคืนที่สองที่สามก็ฝันแบบเดียวกันนี้อีกเล่าให้แม่ฟังแกก็บอกให้ลองทำตามฝันดูผมจึงไปขอลางานเท่าแกไม่ให้ลาเพราะไม่มีคนแทนผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ทำงานมาอีกปีนึงแล้วก็ได้โอกาสเมื่อแม่มีผัวใหม่คือผัวใหม่แม่สมัครมาทำงานแทนผมเท่าแก่เลยยอมให้ลาออกและเดินทางมาที่นี่แหละครับแล้วตอนนั้นแม่ของเธออายุเท่าไหร่40กว่าครับอ๋อ40กว่ายังแต่งงานใหม่ได้ท่านพระครูพูดยิ้มครับพ่อใหม่ผมอายุแก่กว่าผมสัก 2-3 ปีเห็นจะได้เรียกว่าได้ผัวเด็กคราวลูกนั้นเถอะครับแต่เขาเป็นคนดีขยันขันแข็งแล้วก็ไม่กินเหล้านายบัวเหี่ยวพูดราวกับว่าความดีของพ่อเลี้ยงจะทำให้ความผิดของแม่ลดน้อยลงเพราะการแต่งงานกับเด็กคราวลูกคราวหลานถือเป็นเรื่องผิดในสายตาของคนทั่วไปถึงจะมีบางคนว่าไม่ผิดแต่อย่างน้อยมันก็ผิดปกติท่านพระครูเชื่อตามที่ชายหนุ่มเล่ามาทุกประการแต่เพื่อความแน่ใจจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบคิดดังนั้นท่านจึงตั้งสติกำหนดเห็นหนออีกครั้งแล้วก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เขาเล่ามาเป็นความจริงเกือบทั้งหมดยกเว้นเรื่องเดียวคือพ่อหนุ่มผู้นี้เป็นคนยวนไม่ใช่คนไทยท่านเข้าใจถึงสาเหตุที่เขาต้องพูดปดและคนที่พูดปดได้ก็เพราะจิตยังหยาบต่อเมื่อปฏิบัติกรรมฐานจนจิตละเอียดประณีตขึ้นก็จะเกิดหิริโอตตปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเมื่อนั้นเขาก็จะเลิกทำชั่วพูดชั่วและคิดชั่วผมไม่เข้าใจว่าทำไมเสียงนั้นถึงบอกให้ผมมาแก้กรรมที่วัดนี้ผมมีกรรมอะไรที่ต้องแก้ในเมื่อผมไม่เคยทำเวรทำกรรมกับใครหนุ่มวัยเกือบ30เอ่ยขึ้นเขายังไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษการเติบโตมาในโรงฆ่าสัตว์ได้เห็นได้ทำปฏิบัติจนชินทำให้จิตใจของเขาหยาบกระด้างเกินกว่าคนปกติลองนึกดูให้ดีๆสิถ้าเหตุไม่มี แล้วผลมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรท่านพระครูลองทดสอบคุณสมบัติทางใจของเขานายบัวเหี่ยวนั่งนึกอยู่หลายนาทีแต่ก็นึกไม่ออกจึงปฏิเสธเสียงหนักแน่นไม่เคยจริงๆครับตั้งแต่จำความได้ผมไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยลักขโมยไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนไม่จริงมั้งท่านพระครูขัดขึ้นจริงครับหลวงพ่อผมสาบานได้อย่าเลยฉันไม่ชอบการสบถสาบานเอาเถอะถ้ายังนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรแต่เธอไม่สงสัยบ้างเลยหรือว่าในเมื่อเธอไม่เคยทำบาปแล้วทำไมจึงเกิดนิมิตว่าจะต้องมาแก้กรรมที่นี่สิ่งที่เธอเล่ามานั้นไม่ใช่ความฝันแน่นอนเขาเรียกว่านิมิตคนที่จะเห็นนิมิตเช่นนี้ได้จะต้องเป็นคนโชคดีเพราะว่าเรื่องอย่างนี้ไม่เกิดกับใครง่ายๆเหมือนคนที่ตายไปตกนรกแล้วกลับฟื้นขึ้นมาเล่าให้คนอื่นฟังนั้นเป็นคนโชคดีมากทำไมหลวงพ่อถึงคิดว่าคนที่ไปตกนรกเป็นคนโชคดีแล้วครับชายหนุ่มถามอย่างสงสัยไม่เรียกว่าโชคดีแล้วจะเรียกว่าอะไรก็คนประเภทนี้มีสักกี่คนกันล่ะที่โชคดีเพราะเขาได้กลับมาแก้ตัวอีกครั้งฉันเห็นมานักต่อนักแล้วพวกคนที่ว่าไม่เชื่อนรกพอฟื้นขึ้นมาก็เห็นรีบทำบุญสร้างคุณความดีกันทุกรายเพราะได้ไปเห็นของจริงมาแล้วพอเขาทำดีเมื่อตายลงอีกครั้งก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิท่านพระครูอธิบายอบายภูมิแปลว่านรกหรือครับคนฟังเริ่มสนใจด้วยไอละอองของบุญเก่ายังพอมีเชื้อเหลือหลงอยู่บ้างอบายภูมิหมายถึงภูมิที่ไม่เจริญได้แก่นรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานคนที่ทำความชั่วเมื่อตายลงไปก็จะไปเกิดในอบายภูมินี้ทำอะไรบ้างครับจึงจะเรียกว่าทำชั่วเขาถามอีกก็ละเมิดศีล5นี่แหละรู้จักศีล5ไหมล่ะพ่อแม่เคยพาไปทำบุญที่วัดบ้างหรือเปล่าท่านพระครูถามทั้งที่รู้คำตอบดีเห็นหนอทำให้ท่านรู้กฎแห่งกรรมของบุรุษผู้นี้อย่างทะลุปรุโปร่งไม่เคยครับพ่อกับแม่ไม่เคยเข้าวัดไปทำบุญแต่ถ้าเข้าไปดูหนังดูเล็กเกในวัดแล้วก็บ่อยตอบอย่างพาซื่อถ้าอย่างนั้นเธอก็ไม่รู้นะสิว่าการกระทำที่ละเมิดศีล5มีอะไรบ้างอยากรู้ไหมล่ะอยากครับหลวงพ่อช่วยบอกผมหน่อยเถอะครับงั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีนะการกระทำที่ละเมิดศีลก็ได้แก่การฆ่าสัตว์การลักขโมยการเป็นชู้กับลูกเมียคนอื่นการพูดปดและการดื่มสุราเมรัยท่านพระครูอธิบายเพราะถือว่าการสั่งสอนธรรมเป็นหน้าที่ของพระโดยตรงได้ฟังถ้อยคำของเจ้าอาวาสนายบัวเหี่ยวรู้สึกสะท้านสะเทือนในหัวอกเขาละเมิดศีลไป2ข้อแล้วคือฆ่าสัตว์กับพูดปดส่วนอีก3ข้อยังไม่เคยทำโดยเฉพาะข้อสุดท้ายนั้นเขาจะไม่ล่วงละเมิดอย่างเด็ดขาดก็ไม่ใช่เพราะดื่มสุราเมรัยหรอกหรือพ่อจึงต้องจบชีวิตลงอย่างอเนจอนาถหลวงพ่อครับฆ่าสัตว์บาปด้วยเหรอครับเขากังขาแน่นอนถ้าอย่างนั้นผมก็คงบาปมากเลยเพราะฆ่าวัวฆ่าควายทุกวันยกเว้นวันพระซึ่งทางราชการห้ามผมคิดว่าฆ่าคนถึงจะบาปชายหนุ่มเพิ่งเข้าใจสิ่งแวดล้อมและการอบรมเลี้ยงดูได้หล่อล้อมให้เขาเป็นผู้มีจิตใจหยาบกระด้างแต่โดยเนื้อแท้แล้วเขาเป็นคนจิตใจดีมีเมตตากรุณาและด้วยเหตุนี้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจึงบังเกิดขึ้นเมื่อกุศลผลบุญแต่ปางก่อนดลใจให้มาพบกัลยาณมิตร ทีนี้เธอคงรู้แล้วสินะว่าทำไมถึงต้องแก้กรรมท่านพระครูถามเขาครับนายบัวเหี่ยวตอบเขาก้มหน้านิ่งด้วยความรู้สึกละอายใจที่โกหกท่านเรื่องเชื้อชาติของตนในที่สุดจึงตัดสินใจถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับคนที่ไม่ใช่คนไทยจะบวชวัดนี้ได้ไหมครับทำไมจะไม่ได้เล่าที่นี่ไม่จำกัดเชื้อชาติถ้ามีจิตศรัทธามาขอบวชแล้วก็มีคุณสมบัติครบก็บวชได้ทั้งนั้นท่านพระครูตอบแล้วคุณสมบัติที่ว่ามีอะไรบ้างครับอันดับแรกก็ต้องเป็นคนมีอาการครบ32ไม่พิกลพิการหรือบ้าใบ้บอดหนวกแล้วก็ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือถ้ามีเมียก็ต้องให้เมียอนุญาตถ้าเมียไม่มีแล้วพ่อตายจะบวชได้ไหมครับก็แม่อนุญาตหรือเปล่าล่ะอนุญาตครับถ้าเช่นนั้นก็บวชได้ไม่มีปัญหาถามทำไมหรือท่านแกล้งถามไปอย่างนั้นเองความจริงท่านรู้วาระจิตของชายที่นั่งตรงหน้าหมดสิ้นแล้วหลวงพ่อครับผมต้องขอโทษที่โกหกหลวงพ่อหากได้รับการศึกษาอบรมมาดีกว่านี้นายบัวเหี่ยวคงจะพูดว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับกระผมต้องกราบขออภัยที่ไม่ได้พูดความจริงกับหลวงพ่อขอโทษเรื่องอะไรหรือเรื่องที่ผมโกหกว่าเป็นคนไทยนะครับจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนไทยพ่อแม่ผมเป็นยวนแต่ผมเกิดเมืองไทยจึงได้สัญชาติไทยแต่เชื้อชาติยวนและทำไมต้องพูดปดด้วยล่ะแม้ท่านพระครูจะล่วงรู้เหตุผลกลในของเขาเป็นอย่างดีหากท่านก็จำต้องถามเพื่อให้เขาได้พูดออกมาเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเขาได้ขอขมาในความผิดนั้นแล้วก็ถ้าพูดความจริงผมกลัวหลวงพ่อจะไม่ยอมรับบวชให้ผมครับเขาตอบอ้าวแล้วกันนี่ฉันไปรับปากรับคำว่าจะบวชให้เธอตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านตั้งใจจะล้อเล่นแต่นายบัวเหี่ยวเข้าใจว่าท่านพูดจริงใจที่กำลังฟูฟ่องนั้นกลับฟุบแฟบลงเสียทันใดบัวเหี่ยวนั่งพับเพียบมานานจนรู้สึกเมื่อยจึงเปลี่ยนเป็นนั่งชันเข่ารู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรงที่ท่านพระครูปฏิเสธที่จะบวชให้เขามองท่านตาละห้อยคิดหาถ้อยคำที่จะพูดอ้อนวอนท่านหากก็คิดไม่ออกจึงไม่มีคำพูดใดๆเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากค่อนข้างหนาคู่นั้นเห็นท่าทางผิดหวังของเขาท่านพระครูก็ให้นึกสงสารจึงพูดขึ้นว่าฉันพูดเล่นหรอกนะเอาเธอในเมื่ออยากบวชก็จะบวชให้เธออ่านหนังสือออกไม่ใช่หรือจบประถมสี่นี่นะใจที่พุบแฟบกับฟูฟ่องขึ้นอีกครั้งจึงตอบท่านว่าครับพออ่านออกเขียนได้ดีแล้วต้องหัดท่องคำบาลีที่เรียกกันว่าขานนาคให้คล่องท่องให้ได้เมื่อไรก็บวชให้เมื่อนั้นใช้เวลาสักกี่วันครับหลวงพ่อกว่าจะท่องได้ถามอย่างปีติก็ต้องแล้วแต่เธอถ้าความจำดีก็ได้เร็วไม่เกิน3 วัน 7 วันก็ได้แต่ถ้าความจำไม่ดีก็อาจต้องใช้เวลาเป็นเดือนเอาละเดี๋ยวจะหาพระให้มาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลบอกกล่าวฉันไม่ค่อยมีเวลาไหนจะต้องคอยรับแขกที่มาเข้ากรรมฐานบางวันเขาก็นิมนต์ไปบรรยายธรรมตามที่ต่างๆครั้นจะไม่รับนิมนต์เขาก็จะติชิ้นนินทาเอาได้ว่าไม่ทำหน้าที่พระประโยคหลังท่านบ่นไกลๆพระที่หลวงพ่อว่าอยู่ที่ไหนครับอยู่วัดนี้แหละสมชายมานี่หน่อยสิ ท่านเรียกลูกศิษย์วัดซึ่งกำลังทำความสะอาดกุฏิอยู่ชั้นบนเด็กหนุ่มคลานเข้ามาหาท่านแล้วจึงถามหลวงพ่อมีอะไรจะใช้ผมหรือครับช่วยไปดูสิว่ามหาบุญอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่บอกให้มาพบฉันหน่อยมีธุระจะพูดด้วยเด็กหนุ่มคลานออกไปจนถึงประตูแล้วก็ลุกขึ้นเดินสักครู่ก็กลับมาพร้อมพระรูปหนึ่งอายุประมาณ40ปีเมื่อมาถึงพระภิกษุนั้นนั่งลงกราบเบญจางคประดิษฐ์แล้วจึงถามขึ้นว่าหลวงพ่อมีอะไรจะให้ผมรับใช้หรอครับมีสิท่านมหานี่เขาจะมาขอบวชจะให้ท่านมหาช่วยสอนเรื่องการเตรียมตัวบวชรู้จักท่านมหาใช่สิบัวเหียวนายบัวเหียวยกมือไหว้แบบเดียวกับที่ไหว้ท่านพระครูพร้อมกับยิ้มให้ท่านมหาคงต้องสอนเรื่องการกราบการไหว้ให้ด้วยคงหนักหน่อยละนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันท่านพระครูพูดอย่างเกรงใจไม่เป็นไรครับผมจะช่วยดูแลให้ดีที่สุดหลวงพ่อวางใจได้แล้วจะให้เขาพักที่ไหนครับคงต้องให้อยู่กุฏิเดียวกับท่านมหาไปก่อนออกพรรษามีกุฏิว่างแล้วค่อยให้แยกอีกสองวันพระก็จะออกพรรษาแล้วนี่นะทนอึดอัดไปก่อนนะบัวเหียวนะไม่เป็นไรครับผมต้องขอบพระคุณหลวงพ่อและท่านมหาที่ช่วยเหลือผมมากคำพูดนั้นไม่ไพเราะนักแต่ทว่าออกมาจากใจจริงเอาละเป็นอันว่าเสร็จธุระแล้วท่านมหาพาไปที่กุฏิเลยมีอะไรขัดข้องก็มาบอกฉันได้ขอให้เชื่อฟังท่านมหาเขานะบัวเหียวนะท่านหันหลังไปสั่งนายบัวเหียวซึ่งชายหนุ่มก็รับคำแข็งขันพระมหาบุญกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงบอกให้นายบัวเหียวกราบบ้างหนุ่มยวนทำตามอย่างว่าง่ายแม้ท่าทางจะดูแก้ๆกังๆด้วยไม่เคยทำมาก่อนนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาหากผู้ใดเดินผ่านกุฏิของพระมหาบุญก็จะได้ยินเสียงเกสาโลมานักขาทันตาตัดโจตัดโจทันตานักขาโลมาเกสาหรือไม่ก็เป็นอุกาสะวันทามิพันเตสัพพังอปราทังคมัตถะเมพันเตดังออกมาจากกุฏิบางครั้งก็เป็นเสียงสวดยถาสัพพีบางวันก็เป็นเสียงสวดธรรมจักรและแต่ว่าใครจะผ่านไปได้ยินตอนใดพระมหาบุญลงความเห็นว่าแม้นายบัวเหียวจะดูเป็นคนเซ่อๆซ่าๆแต่ก็ว่านอนสอนง่ายและมีความจำเป็นเลิศชั่วเวลาเพียง4วันเขาก็สามารถท่องฐานนาคได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องแม่นยำการกราบการไหว้ก็ทำได้สวยงามดูไม่เคอะเขินขัดหูขัดตาเหมือนตอนที่มาใหม่ๆเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรับฟังรายงานจากพระมหาบุญด้วยความยินดีก่อนออกพรรษา5วันนายบัวเหียวก็เข้าพิธีอุปสมบทโดยมีท่านพระครูเจริญเป็นพระอุปัชฌาย์พระคู่สวดได้แก่พระมหาบุญซึ่งรับหน้าที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์กับพระมหาเปล่งเป็นพระอนุสาวนาจารย์อีก25รูปเป็นพระอันดับทุกรูปล้วนเป็นพระวัดป่ามะม่วงทั้งสิ้นวันที่นายบัวเหียวบวชท่านพระครูงดออกบิณฑบาตโปรดสัตว์หนึ่งวันเมื่อออกจากกรรมฐานในตอนเช้าแล้วจึงจัดการให้ช่างตัดผมมาโกนผมให้นายบัวเหียวโดยท่านนั่งดูอยู่ใกล้ๆช่างตัดผมใช้กรรไกรตัดผมให้สั้นเสียก่อนแล้วจึงใช้มีดโกน ทันทีที่ใบมีดสัมผัสหนังศีรษะนายบัวเหียวรู้สึกเสียวาบไปทั่วร่างกายลันก็ระลึกถึงบิดามารดาอยากให้บุคคลทั้งสองมาร่วมงานด้วยโดยเฉพาะบิดานั้นเขาคิดถึงมากไม่รู้ว่าป่านชนิดจะไปเกิดณที่ใดแต่ก็คงไม่พ้นอบายภูมิเพราะท่านพระครูบอกว่าคนที่ทำกรรมชั่วจะต้องไปเกิดที่นั่นคิดแล้วชายหนุ่มก็ร้องไห้แรกๆน้ำตาไหลเฉยๆหนักเข้าก็ถึงกับสะอื้นหักๆจนท่านพระครูสังเกตรู้ส่วนช่างตัดผมไม่พูดว่าอะไรคงทำหน้าที่ของตนต่อไปเธอร้องไห้ทำไมหรือบัวเหียวว่าที่อุปัชฌาย์ถามผมคิดถึงพ่อกับแม่ครับตอบปนสะอื้นท่านพระครูเข้าใจความรู้สึกของเขาจึงพูดปลอบว่าคิดถึงทำไมก็แม่เธอเขามีความสุขไปแล้วไหนเธอบอกว่าพ่อเลี้ยงเขาเป็นคนดียังไงล่ะครับแต่ผมอยากให้แม่มาร่วมงานในวันนี้อยากให้แม่มาเห็นชายผ้าเหลืองพูดพลางใช้มือปาดน้ำตายังไงเสียเขาก็ต้องได้เห็นแก้กรรมแล้วก็กลับไปเยี่ยมเขาก็ได้จะมานั่งเสียอกเสียใจทำไมครับเขารับคำและหยุดร้องไห้แต่ยังสะอึกสะอื้นท่านพระครูหยิบกระดาษเช็ดหน้าส่งให้เขาเช็ดน้ำมูกและน้ำตาเงียบกันไปครู่หนึ่งหนุ่มวัยเกือบ30ก็เอ่ยขึ้นว่าหลวงพ่อครับแล้วพ่อผมไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้พูดแล้วก็ร้องไห้อีกท่านพระครูจึงพูดตัดบทว่าอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากทำใจให้สบายวันนี้เป็นวันมงคลของเธอนะขอให้ห่วงตัวเองช่วยตัวเองให้ได้เสียก่อนแล้วจึงค่อยคิดช่วยผู้อื่นผู้ที่จะกระโจนลงไปช่วยคนตกน้ำจะต้องว่ายน้ำเป็นเสียก่อนมิฉะนั้นก็จะพากันจมน้ำตายทั้งสองคนเรื่องพ่อของเธอนั้นหากเธอหมั่นทำกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาไปให้ก็อาจจะช่วยแก้ได้บ้างพูดแล้วก็หยิบกระดาษเช็ดหน้าส่งให้เขาอีกครั้งจริงเหรอครับหลวงพ่อถามพลางรับกระดาษไปเช็ดน้ำตาและน้ำมูกไม่ลืมที่จะประนมมือไหว้และกล่าวคำขอบคุณทุกครั้งก่อนรับของฉันจะโกหกเธอทำไมกันล่ะนายบัวเหียวเกรงท่านจะโกรธจึงพูดขึ้นว่าขอโทษครับถ้าอย่างนั้นผมจะตั้งใจปฏิบัติให้ดีที่สุดดีแล้วฉันขออนุโมทนาด้วยจำไว้เถอะว่าอะไรอะไรก็ไม่เหลือวิสัยของบุคคลผู้มีความเพียรไปได้เจ้าอาวาสพูดให้กำลังใจเสร็จจากโกนผมท่านพระครูจึงบอกให้นายบัวเหียวไปอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดหมดจดเพื่อเตรียมเข้าพิธีอุปสมบทพิธีจะเริ่มในเวลา 9:09 น.ค่ำวันเดียวกันนั้นพระบัวเหียวได้นำพานดอกไม้ธูปเทียนมาขึ้นกรรมฐานจากพระอุปัชฌาย์อีกครั้งหนึ่งท่านพระครูเจริญอธิบายให้พระใหม่เข้าใจว่าการขอกรรมฐานในพิธีซึ่งทำกันในพระอุโบสถเมื่อเช้านี้เป็นการทำตามประเพณีเท่านั้นเพราะหลังจากบวชแล้วพระส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นำไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงเป็นกฎสำหรับพระวัดนี้ว่าพระบวชใหม่จะต้องมาขอกรรมฐานอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันว่าจะตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังตลอดระยะเวลาที่ดำรงเพศเป็นบรรพชิตเมื่อพระบัวเหียวกล่าวคำขอสมาทานกรรมฐานแล้วท่า ท่านพระครูจึงลงมือสอนด้วยตนเองเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติมามากสมัยที่บวชใหม่ๆท่านเจริญสมถกรรมฐานโดยการกำหนดพุทโธเป็นองค์บริกรรมปฏิบัติสมถกรรมฐานอยู่หลายปีจนได้อภิญญาแต่ก็เป็นโลกียะอภิญญาซึ่งเมื่อมีได้ก็เสื่อมได้ไม่แน่นอนและไม่นำไปสู่ความหลุดพ้นท่านได้ทุดงไปในป่าดงพญาเย็นเพื่อแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำเรื่องการปฏิบัติได้ป่าดงพญาเย็นนี้แต่เดิมมีชื่อว่าป่าดงพญาไฟครั้นถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ก็ทรงเปลี่ยนมาเป็นดงพญาเย็นเพื่อให้ฟังดูไพเราะและไม่น่ากลัวเหมือนชื่อเดิมที่ป่าดงพญาเย็นท่านพระครูเจริญได้เรียนวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4จากพระในป่าและท่านก็ได้พบว่าไม่มีทางสายใดที่จะประเสริฐเท่ากับทางสายนี้อีกแล้วท่านเพิ่งจะเข้าใจซาบซึ้งในพุทธวจนะที่เคยอ่านพบในพระไตรปิฎกความว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเอกเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเหล่าสัตว์เพื่อข้ามพ้นความโศกและปริเทวะเพื่อความอัสดงแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุโลกุตระมรรคเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานนี้คือสติปัฏฐานสี่นับเป็นโชคอันดีเป็นลาภอันประเสริฐของท่านพระครูที่ได้ไปพบกัลยาณมิตรด้วยพระในป่ารูปนั้นท่านประกอบด้วยกัลยาณมิตรธรรม7ประการครบบริบูรณ์คือน่ารักน่าเคารพน่าเจริญใจรู้จักว่ารู้จักพูดยอมให้พูดยอมให้ว่าแถลงเรื่องลึกซึ้งได้และไม่ชักนำในเรื่องที่ไม่ควรเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่กับพระในป่าเป็นเวลา1เดือนเต็มการดำเนินมรรคาที่ถูกต้อง1การพบกัลยาณมิตร1ความไม่ย่อหย่อนในการประกอบความเพียร1และบุญบารมีที่ได้สะสมมาแล้วแต่ชาติปางก่อน1องค์ประกอบทั้ง4ประการนี้เป็นเหตุปัจจัยให้การปฏิบัติของท่านก้าวหน้าอย่างรวดเร็วกระทั่งได้บรรลุโลกุตรธรรมในที่สุดนับแต่บัดนั้นจนบัดนี้ท่านได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงและได้ตระหนักชัดแล้วว่านัตถิสันติปลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาปรารถนาจะให้เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายได้เข้าสู่ภาวะอันประเสริฐบริสุทธิ์นั้นบ้างท่านจึงทำวัดให้เป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานฝึกอบรมพระเนรในวัดให้รู้วิธีปฏิบัติเช่นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิตลอดจนการกำหนดรู้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นวัดป่ามะม่วงจึงกลายเป็นสถานที่ดับร้อนผ่อนทุกข์ของชนเป็นอันมากเพราะเป็นที่สัปปายะคือความสะดวก4ประการได้แก่เสนาสนะสัปปายะมีที่พักอาศัยสะดวกอาหารสัปปายะมีอาหารบริโภคสะดวกปุคละสัปปายะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องทำให้สบายใจและธรรมสัปปายะมีหลักปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะแก่จริตของผู้ปฏิบัติธรรมความสะดวก4ประการนี้มีอยู่พร้อมมูลในวัดป่ามะม่วงที่ท่านพระครูเจริญเป็นเจ้าอาวาสเมื่อพระบัวเหี่ยวกล่าวคำขอสมาทานกรรมฐานเรียบร้อยแล้วท่านพระครูจึงซักถามพระบวชใหม่เพื่อต้องการทราบพื้นฐานความรู้พระมหาบุญท่านสอนอะไรมาบ้างหรือยัง ท่านหมายถึงเรื่องการปฏิบัติสอนแล้วครับพระบวชใหม่ตอบท่านสอนอะไรบ้างท่านสอนเหมือนกับที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละครับพระบัวเหี่ยวตอบซื่อๆฉันยังไม่ได้สอนเธอนี่นาก็กำลังจะสอนอยู่นี่ไงพระอุปัชฌาย์ทวงสอนครับก็หลวงพ่อเคยสอนให้ผมเชื่อฟังท่านมหาท่านมหาก็สอนว่าให้เชื่อฟังหลวงพ่อพระใหม่ขยายความอ๋อแต่ที่ฉันถามนั้นหมายถึงการปฏิบัติกรรมฐานตั้งหากล่ะพระมหาบุญท่านสอนการเดินจงกรมการนั่งสมาธิให้บ้างหรือยังผู้อาวุโสกว่าเริ่มจะรู้สึกถึงความซื่อที่มีระดับใกล้เคียงกับเซอร์ของพระผู้เป็นลูกศิษย์ยังครับคราวนี้พระบัวเหี่ยวตอบแข็งขันถ้าเช่นนั้นก็เริ่มต้นเลยเอาล่ะยืนขึ้นฉันจะสอนเดินจงกรมระยะที่หนึ่งให้และท่านก็ลุกขึ้นผู้บวชใหม่ลุกตามและตั้งใจว่าจะปฏิบัติให้ดีที่สุดเพราะศรัทธาประสาทะที่มีต่อท่านพระครูนั้นเป็นเสมือนโอสถขนานเอกที่จะทำให้ตนหายจากโรคได้การเดินจงกรมมีทั้งหมด6ระยะระยะที่1มี1หนอระยะที่2ก็มี2หนอแล้วก็เพิ่มขึ้นระยะละ1หนอไปเรื่อยๆจนถึงระยะที่6ก็มี6หนอผู้เป็นอุปัชฌาย์อธิบายหนอแปลว่าอะไรครับหลวงพ่อถามอย่างใคร่รู้หากในใจนั้นคิดเล่นๆว่าหนอหนอแหนแหนอะไรกันวิหลวงพ่อนี่พิกลจริงๆถ้าจะเอาคำแปลกันจริงๆมันก็ไม่มีเพราะมันเป็นคำอุทานเหมือนเวลาเราพูดว่าสุขจริงหนอดีจริงหนออะไรพวกนี้แต่ในการปฏิบัติธรรมนั้นเราเอาหนอมาใช้เป็นองค์บริกรรมเช่นขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหนอในที่นี้แปลว่ากำลังหรือจะแปลว่ารู้ก็ได้เหมือนกันคือรู้ปัจจุบันเช่นรู้ว่าเรากำลังเดินรู้ว่ากำลังกินสรุปก็คือหนอเป็นตัวบอกให้เรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานั่นเองเข้าใจหรือยังล่ะท่านพระครูอธิบายท่านไม่รู้สึกแปลกใจว่าเหตุใดพระบัวเหี่ยวจึงถามเพราะพระบวชใหม่ทุกรูปก็เคยถามแบบเดียวกันนี้มานักต่อนักแล้วเข้าใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อสอนผมเดินทั้ง6ระยะได้เลยไหมครับวันหลังจะได้ไม่ต้องมารบกวนหลวงพ่อพระใหม่พูดด้วยความเกรงใจไม่ได้หรอกต้องเดินวันละหนึ่งระยะแล้วจึงค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละวันอย่าใจร้อนปฏิบัติธรรมต้องใจเย็นๆจึงจะได้ผลเอาละฉันจะเดินระยะที่หนึ่งให้ดูลำดับแรกยืนตัวตรงเอามือไขว้หลังนี่อย่างนี้พระบัวเหี่ยวทำตามหากมือที่ไขว้นั้นเอามือซ้ายทับมือขวาและแขนห้อยลงแบบสบายๆทำอย่างนั้นไม่ได้นี่ต้องเอามือขวาจับมือซ้ายแล้วยกมือที่ไขว้ขึ้นมาไว้บริเวณกระเบนเน็บไม่ใช่ห้อยตามสบายแบบนั้นท่านจับมือทั้งสองของพระใหม่และจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเอาล่ะเสร็จแล้วกำหนดยืนหนอ5ครั้งหายใจยาวๆเอาสติไว้ที่ศีรษะพอบอกยืนค่อยๆดึงสติลงมาช้าๆพอถึงคำว่าหนอสติก็มาอยู่ที่เท้าพอดีแล้วจึงดึงขึ้นด้วยวิธีเดียวกันเพราะฉะนั้นยืนหนอ5ครั้ง เราก็จะดึงสติลงขึ้นลงขึ้นลงลองทำสิพระใหม่ทำตามคำบอกแล้วก็ทำได้โดยไม่ข้องขัดท่านพระครูพอใจที่เขาเป็นคนสอนง่ายหลวงพ่อครับทำไมต้องพูดว่ายืนหนอตั้ง5ครั้งละครับถึงจะสอนง่ายแต่ก็ชอบซักที่ต้องบริกรรม5ครั้งก็เอามาจากตัจจะปัญจกะกรรมฐานนั่นไงไหนบอกมาสิว่าตัจจะปัญจกะกรรมฐานมีอะไรบ้างเกสาโลมานขาทันตาตัจโจครับพระบัวเหียว่าเร็วปรือเพราะเป็นคนจำแม่นแปลด้วยเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังครับดีมากนี่แหละการให้ยืนหนอ5ครั้งก็เพื่อจะได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังแต่บางสำนักเขาก็ให้ยืนหนอ3ครั้งโดยดึงสติขึ้นลงเฉยๆอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะถนัดอย่างไรเพราะถึงจะปฏิบัติแตกต่างกันออกไปบ้างแต่ก็มีจุดหมายอันเดียวกันคือความหลุดพ้นจากทุกข์เอาละเมื่อยืนหนอ5ครั้งแล้วก็เริ่มเดินไหนบอกมาก่อนสิว่าตอนนี้สติอยู่ที่ไหนที่เท้าครับดีมากเอาละทีนี้ก็ย้ายสติมาไว้ที่เท้าขวาเพราะเราจะก้าวเท้าขวาก่อนนี่ก้าวที่หนึ่งบริกรรมว่าอย่างนี้ขวาย่างหนอต้องก้าวช้าๆแล้วก็การบริกรรมก็จะต้องให้ทันปัจจุบันด้วยนี่เห็นไหมเดินหนึ่งก้าวก็หนึ่งหนอเอาละทีนี้จะก้าวเท้าซ้ายก็ย้ายสติมาไว้ที่เท้าซ้ายบริกรรมซ้ายย่างหนอพร้อมกับก้าวไปด้วยท่านลองเดินให้ดู4-5 ก้าวแล้วจึงให้พระใหม่ลองทำดูบ้างพระบัวเหียวก็เดินอย่างรวดเร็วหยุดก่อนหยุดก่อนเดินเร็วอย่างนั้นไม่ได้ต้องเดินช้าๆเหมือนอย่างที่ฉันเดินให้ดูนั่นไงทำไมต้องเดินช้าๆด้วยล่ะครับหลวงพ่อถามเพราะไม่เข้าใจที่ต้องเดินช้าๆก็เพื่อจะได้เห็นสัจธรรมเดินเร็วอิริยาบถไปบางสัจธรรมหมดรู้หรือยังสัจธรรมคืออะไรครับคนช่างสงสัยถามอีกถ้าอยากรู้ก็ต้องเร่งทำความเพียรหมั่นเดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกสติให้มากๆสติดีเมื่อไรก็จะรู้เองงั้นก็แปลว่าตอนนี้ผมสติไม่ดีนะสิเปล่านะครับหลวงพ่อผมไม่ได้บ้านะครับพระใหม่ร้อนตัวด้วยเข้าใจความหมายไม่ตรงกับผู้พูดฉันไม่ได้หมายความว่าเธอบ้านี่นาจำไว้นะเมื่อเธอจะไปสอนคนอื่นต่อไปในวันข้างหน้าคนบ้าอย่าเอามาเข้ากรรมฐานเด็ดขาดบางคนไม่เข้าใจคิดว่าเอาคนบ้ามาเข้ากรรมฐานจะทำให้หายได้ไม่จริงเลยมีแต่จะทำให้บ้าหนักขึ้นก็อย่างเมื่อเดือนที่แล้วผู้หญิงคนหนึ่งเป็นถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่สติไม่ค่อยดีญาติก็เลยพามาเข้ากรรมฐานฉันก็ไม่รู้เพราะว่าพระมหาบุญท่านเป็นคนสอนแม้พอเดินจงกรมได้3วันก็ออกฤทธิ์ลุกขึ้นรำป้อใครห้ามก็ไม่ฟังคนเขามาตามฉันไปดูฉันก็เลยให้ญาติพาส่งปากคลองสารแล้วเขาก็ยอมไปแต่โดยดีเหรอครับอ้าวถ้ายอมก็ไม่ใช่คนบ้าสิและทำยังไงถึงไปได้ล่ะครับพระมหาบุญท่านใช้อุบายให้ญาติหลอกว่าสำนักนี้สอนไม่ดีรำไม่สวยสู้สำนักโน้นไม่ได้เขาก็ตอนขึ้นรถบอกว่าจะพาไปสำนักโน้นก็เลยพาไปได้ทำไมคนบ้าถึงปฏิบัติไม่ได้ล่ะครับพระใหม่ถามอีกเอาล่ะฉันจะยังไม่ตอบเธอให้เธอรู้เอาเองเมื่อได้ปฏิบัติถึงระดับหนึ่งแล้วอยากเตือนสักนิดว่าความลังเลสงสัยจนเกินขอบเขต ก็ทำให้เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเก็บความสงสัยไว้ก่อนปฏิบัติมากๆเข้าก็จะหายสงสัยไปเองผู้เป็นอุปชาแนะแนวครับหลวงพ่อถ้าอย่างนั้นผมจะตั้งใจปฏิบัติให้ก้าวหน้าโดยเร็วว่าแล้วก็เดินจงกรมอย่างตั้งอกตั้งใจเอาล่ะทีนี้พอเดินสุดทางซึ่งไม่ควรจะมากกว่า3เมตรก็กำหนดกลับโดยบริกรรมว่ากลับหนออย่างนี้ท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างพระโบยเยียวทำตามโดยไม่ยากนักเอาล่ะเมื่อเดินเป็นกลับเป็นแล้วพรุ่งนี้ฉันจะสอนการนั่งให้สำหรับวันนี้เดี๋ยวเธอกลับไปเดินจงกรมต่อที่กุฏิของเธอก็ได้ให้ได้1 ชั่วโมงจากนั้นก็ให้นอนหงายเอามือขวาวางบนท้องสังเกตอาการพองยุบของท้องเมื่อท้องพองให้บริกรรมว่าพองหนอเมื่อยุบก็ให้บริกรรมว่ายุบหนอไปจนกว่าจะหลับพยายามจับให้ได้ว่าหลับไปตอนพองหรือว่าตอนยุบเอาละกลับไปได้แล้วผมต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาสอนให้พูดพร้อมกับก้มลงกราบเบญจางคประดิษฐ์3 ครั้งและจึงค่อยๆ คลานถอยหลังออกมาครั้นถึงประตูจึงหันหลังกลับลุกขึ้นเดินไปยังกุฏิของตนซึ่งอยู่รวมกับพระมหาบุญขณะเดินท่านก็กำหนดซ้ายขวาไปตลอดทางประนั้นเสียงหนอหนอและเอาละเอาละก็ยังก้องอยู่ในโสตประสาทวันนี้พระอุปัชฌาย์ของท่านใช้คำว่าหนอกับเอาละมากที่สุด